Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Essalatu vesselam ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, Ramazan-ı Şerif'in 10. akşamının iftarına doğru yaklaşmış bulunuyoruz. Bu gece 11. gece olması hasebiyle çok faziletleri var. Tabi her gece olduğu gibi teravihleri var. Cemaatle namazları var. Yani insan Ramazan-ı Şerif'i ibadete ayırması lazım. Eğlenceye değil. İftarda çok yiyip de yan gelip yatmaması lazım. Mutlaka cemaate çıkması lazım. Cemaatle yatsıyı teravih kılması lazım. Sonra sabah namazını zaten erken kılıyorlar. İmsaktan yarım saat sonra. Yani cemaate yakın bir camiye gidip kılsa bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi olur. Sahih-i Müslim hadisinde bu geçiyor. Yatsıyı cemaatle kılan yarı geceye kadar kıyam yapmış olur. Ayakta namaz kılmış gibidir. Sabah namazında cemaatle kılan bütün geceyi kıyam ile yani ibadetle geçirmiş gibidir. Gündüz zaten sıyam, oruç var. Gecede kıyam olursa bir de teravih kılarsa yani nurun ala nur olur. Ne büyük kar olur, ne büyük kazancı olur değil mi? Ne lüzum var kendimizi zarara sokma. Ramazan-ı Şerif'e hürmet ve ikram ve tazim yani değer vermek. Çay ısmarlamakla olmaz. Sen Ramazan'a yemek mi ısmarlayacaksın mübarek ay? Allah'ın ayıdır. Şimdi bu aya hürmet etmek, ikram etmek, değer vermek demek haramlardan sakınmakla, günahlardan kaçınmakla, ağzını, gözünü, dilini, kulağını, gıybet, dedikodu, yalan, iftira, şehvetle namahreme bakmak gibi menhiyattan uzak tutmakla olur kardeşlerim. Teravih kılmayanın Ramazan'a ikramı olur mu, hürmeti var mı demektir. Ne fark etti Ramazan gecesi diğer gecelerden? Gencecik insanlar, sağlıkları yerinde. Bak ben ayağım mayağım kırık vaziyette sürüne sürüne kılıyorum ya. Cemaatle tabii kılıyorum. Elhamdülillah. Allah'a hamd ediyorum. Beni secdeden, rükudan mahrum etmediği için çok hamd ediyorum. Yani ağır hastalıklarımla beraber, bu kadar meşgalemle beraber. Yani sapasağlam insanlar, gencecik insanlar. Yani neyse yatsıyı kılsalar yine şükrediyoruz da. Yine ne yapalım şimdi? Bari farzı kılsın, vitri kılsın. Farz vacip yani. Ama teravihte az iş midir? Sünneti müekkede. Bir de çıkartmışlar bu 8 rekat palavrasını ya. 8 rekat kılınan nafile ibadet olur. Teravih olmaz. 8 rekat diye bir teravih sahabe-i kiram kılmamış. Böyle bir şey yok. Nereden bu millete bu yalan dolanı uydurdular ya? Camide boşalıyormuş millet. Öyle bir haberler duyuyorum şimdi. Ben rastlamadım da. 8'den sonra bayağı bir git çıkan oluyormuş. Mekke'de falan da oluyor da. Ama oranın namazları uzun tabii ki adam. 8 rekat 45 dakika 50 dakika sürüyor zaten. Yani hadi orada da çıkmaması lazım. Ayrı dava. Ama git de 8 rekat da şey yaptım. Git o zaman evde tamamla 12 rekatını da kendin kıl. Baktın ki imam uzattı işi. Yani hatimle kılınana denk geldim falan. Git 12 rekatını kıl mübarek. 12 rekat nedir yani 8'den sonra bir 12 daha eklesen. Oldu sana 20 rekat. Yani Ramazan-ı Şerif'te çok şefaat alacağız inşallah. Biraz gayret edelim. Mevlamıza yaklaşmaya çalışalım. Tekarrub. Men tekarrabe fi bi haslatin minel hayri. Selman-ı Farisi'nin rivayet ettiği hadiste ne okuduk size? Radıyallahu anh. Her gün hayırlı bir hasletle namazdan daha hayırlı bir şey olur. Es-salatu hayru mevdu'in. Meşru edilen ibadetlerin en hayırlısı namazdır. Namazdan daha hayırlı bir ibadet yok Resulullah buyuruyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sen mübarek adam. Ne zorun var yani? Efendim namazını kılmıyorsun. Eksik kılıyorsun, noksan ediyorsun. Kim hayırlı bir hasletle tekarrupta bulunursa, tekarrup ne demek? Allah-u Teala manen yaklaşmaya çalışmak. Çünkü Mevla'ya zahiren yaklaşamazsın. Mevla mesafelerden, yönlerden, cihetlerden, taraflardan münezzehtir. Mekanlardan münezzehtir. Ancak nasıl yaklaşırsın? Rızasına yaklaşırsın. Rıza mahalli olan cennetine yaklaşırsın. Cemalini görmeye yaklaşırsın. Zaten bir yandan ölüme yaklaşıyoruz. Bir yandan da güzel ölüme, Allah'ımızın rızası üzere ölmeye yaklaşırız. İnşallah. Kim Ramazan'da hayırlı haslet yaparsa kâne kemenette feridoten fî mâsibâ. Başka bir ayda farz eda etmiş gibidir. Ramazan-ı Şerif'te nafile yok arkadaşlar. Yani hepsi farz gibi ya. Kaza borcundan düşmez ayrı dava. Onun hesabı ayrıdır. Ama sevapta farz sevabı veriyor sana da annem. Mübarek adamsın. Yani biraz zorluk oluyor. Sen de diyorsun bana hoca yattın aşağı diyorsun. Sen diyorsun keyfin yerinde diyorsun. Konuşuyorsun ben bütün gün çalışıyorum, yoruluyorum. Bir şeyler diyorsun bana. Ben biliyorum sen ne diyeceklerini. Ama yine de ben sana diyorum ki Allah sana sıhhat verdi. Sağlık verdi. Bak ben pilli gibi yaşıyorum. Her tarafıma cihazlar takılı yaşıyorum. Şekerim bir iniyor bir çıkıyor. Günde kaç kere zikzak. Yani 30 senedir ben de hastayım. Bana da acı biraz daha. Ben de idare et ama ben biraz yatarım. Ama sen de şimdi mübarek adam hiç mi uyumuyorsun yani? Namaza gelince, haberlere gelince dinliyorsun. Maç izliyorsun. Ya bu millet maç hastası olmuş ya. O maç yerinde 2 teravih kılar. Hatta 3. Dünya kadar kaza namazı kılar. Maçla uğraşım derken kazaları duruyor. Yarın ölse kazalarını soracaklar ona. Büyük ahirette büyük borç ve hesap ödetecekler ona. Büyük fatura çıkacak ona. Ya senin maç seyretmeye ne vaktin var? Daha kaza namazdan duruyor be adam sen. Teravih dedim mi millete? Yani böyle ne kadar zor geliyor namaz ya. Allah Allah. Bize kolay gelmesine çok şükür. Bizim hanım kardeşlerimizden şaşırıyorum maşallah. Ne ibadetliler var. Ne takva sahipleri var. Çok memnun oluyorum. Onların haberlerinde ben hanımlarla telefonda bile görüşmem. Böyle bir huyum yok da. Haber alıyorum. Yani anlatıyorlar. Bazı mektup geliyor. Eşleri haber ediyorlar. Hatimle kılıyor ya. Hafıza hanımlar var. Hatimle kılıyor. Bir de farz namazları bile hatimle kılıyor. Telefon açıyorsun. Efendim namazda. Telefon açıyorsun namazda. Ya. Ferah Hoca hanımlar var. Hafıza hanımlar var. Bunlar da genç. Bunlar da insan. Bunların da canı efendim yemek, şarkı, türkü, film seyretmek ister. Ama sabredeceğiz. Ahiret sonsuz. Burada biraz sabredeceğiz. Sınırlı sayılı günler. Eyyâme madûdât. Bu insanlar günde 100, 200, 300 böyle hatimle kılarlarken biz normal teravih 20 dakikada, 25 dakikada en fazla bitiyor. Yani bu nasıl bir gevşekliktir Allah aşkına ya? Biz Allah'a muhtaç değil miyiz? Cennete muhtaç değil miyiz? Rızasına muhtaç değil miyiz? Ramazan-ı Şerif'in şefaatine muhtaç değil miyiz? Niye kendimize çeki düzen vermiyoruz? Şimdi bir hadis-i şerif rivayet edeceğim. Yine Ramazan-ı Şerif'in şefaatleri hakkında ve faziletleri hakkında. İnne Ramazane yeciyü yevmel kıyameti fi ahseni suretin. Şüphesiz Ramazan-ı Şerif kıyamet günü gelecek en güzel surette. Yani işte nurani bir zat, heybetli bir zat. Zaten insanlar şaşıracak. Evvelce başka bir hadis-i şerifte geçti. Men hâzâ rasûlün em nebiyyün em melek. Bu zat da kim diyecekler? Rasûl müdür, nebi midir, melek midir diyecekler. Çünkü Mevla ona istediği şekli veriyor. En güzel surette Ramazan-ı Şerif gelecek. Feyakıfû. Feyesülü beyne deyillâh teâlâ feyekûlullâhu teâlâ ya Ramazan-ı sel hâceteke fehud biyedi men arafe hakkake. Mevla Teâlâ'nın kabul makamında huzurunda duracak. Ve secdeye varacak. Mevla mekandan münezzeh. Mevla'dan bir cihet yön olmaz, mekan olmaz. Ama makamlar mekanlar tayin etmiştir. Meleklerin makamları var. Cennet, Sidretül Münteha, Arş, Kürsi hepsi mekandır. Onlardan hangisinde dilerse orada durduracak onu. Mevla tecelli eder ona. Ve buyuracak ona ki ey Ramazan benden hacetin neyse isteyebilirsin. Ve seni hakkını bilenlerin, tanıyanların elinden tut. Hakkını tanıyan. Burası çok önemli. Ramazan hakkını tanımak. Yani Ramazan diğer aydan farklı olacak arkadaş. Ben dırdırır konuşuyorum. Konuşmayacaksın bu ay. Sükut duracaksın biraz ya. Ben sinirli bir adamım. Patır kütür bağırırım çağırırım. Yapmayacaksın kardeşim. Ramazan hakkı bu. Gürültü patırtı yok diyor. Geçen gün iki gündür ne hadisler okuduk. Sessiz sükut geçirirse diyor müjdeler var. İbrahim Aleyhisselam'la diz dize cennette beraber olacak ya. Komşu olacak ya. Arşla arasında bir fersah mesafe olacak. Arşın en yakın. Hani şimdi nasıl ki denize manzaralı, boğaza manzaralı bilmem ne. Aynı bina başka yerde 300 bin lira. Orada olsa 3 milyon dolar. Aynı metre. Ama civar. Yani komşuluk meselesi. Sitedeyse, bilmem neyse, güvenliği varsa, önünde deniz varsa para artıyor. Onun için cennette olmak başka bir şey. Bir de İbrahim Aleyhisselam'a komşu olmak meselesi var. Adem Aleyhisselam'a komşu olmak. Muhammed Mustafa'ya sallallahu teala aleyhi ve sellem. Salavatullah ala nebine aile mecmuan. Komşu olmak var. Niye kaçıralım bu kadar yan geliri biz ya? Senin hakkını tanıyanların elinden tut. Hadis-i şerifte öyle buyuruyor. Oruçlu gününüz, oruçsuz gününüzle bir olmasın. Oruçsuzken önüne gelen, dükkanın önden geçen karıya kıza bakıyordun. Ne var ne yok ortalıkta diye. Bu iyi bir şey değil. Şeytanın zehirli hançeri. Oku. Ama eşlik oruçlusun bugün Ramazan. Yine efendim dükkana kadın geldi. Yoldan kız geçti. Millet Ramazan mamazan bilmez. Bacağını açar. O başını açar. Boynunu açar. Bu millette hiç şeriat, sünnet bir şey yok. Sen gözünü sakınacaksın. Sen Ramazan hakkını bilmek orada namerime bakmamak demek. Ağzına geldi şu adamın aleyhine bir bindireyim. Milletin de gözünden onun itibarını düşüreyim falan filan. Ama sen oradan gıybete giriyor Ramazan'dasın. Onun için diyorum illa konuşuyoruz, boş konuşmalarımız oluyor. Belki arada gıybet dedikodu da kaçıyor yani. Çünkü insan çok geveze bir mahluktur. Bundan dolayı yine İhtiyatat kitabının sonundaki dualar günlük okunması lazım. Ben de arkadaşlara koydurdum benim her gün okuyayım diye. Fakat şeydi bir Arapçalarını tek başına koyacağım. Şimdi arada Türkçe manalarını da koymuşum ya. Arapça bilmeyen Türkçe manalar. Biraz sayfalar uzun oluyor. Bir kağıt halinde koyacağım. Başka çare yok. Yani 2 dakikada okunuyor. Yani 15 dua. Ama orada imanını tazeliyorsun. Nikahını tazeliyorsun. Gıybet dedikodu iftira gibi işlere karıştıysan. Kul hakkına tereddüt et. Yani adam bunu duymadı. Adam üzülmedi. Ondan dolayı bir zarar görmedi de laf arada kaynadıysa. Bunlardan dolayı istiğfar ediyorsun falan. Ama adam zarar gördü, üzüldü falan. O ayrıca şahsına gidip istihlal, helallık isteme muamelesi farz olur. Onlar ayrı şeyler. Orada yazdım ya, dolu izahat var. El-ihtiyatat. Kitabın adı ihtiyatlar. Yani ahirete tedbirli gitmek. 24 tane mesele var. Bazen hala yapamadım yani. Teyemmüm alacak sabah namazın abdestinden sonra. Bir tane kerpiç tuğla bulamadılar bana. Çünkü o şey olmuyor. Bu fayanslar, mayanslar, seramikler var ama abdest aldığımız yerlerde mermer olsa falan bunlar pek olmuyor. Çünkü bunlar cilalanmış, yağlanmış oldukları için üzerinde şey yok yani. Tırtıl yok. İşte bir tane diyorum işte ben. Herkes dinliyor beni. İşte belki siz dinlersiniz de birine söylersiniz benim yanımdakine. Bir tane tuğla lazım. Ondan sonra vitir namazından sonra şeyce yapıp bir günlük namazların telafisi lazım. Neler yazdık oraya. Yani daha tutturamadık. Bir aklıma geliyor, bir kafamdan gidiyor. Ben de darmadağın bir adamım. Sizin içinizde çok dikkatli Müslümanlar var. Ben cemaatten haber alırım. Ahmet Yesevi'nin iftarında İzmit'ten bir arkadaş geldi. Benim eski cemaatim. Sakalları kıpkırmızıdır. Böyle kızıl rengi sakallı. Çok eski cemaat tabii. O 90'lardan. Mehmet Ali Paşa da gelirdi. Diğer yerle. Derince'ye gidiyorum. Her yere gidiyordum ben. Oralarda hep gelirdi. İşte bir mektup getirdi bana hanımından. Dedi bunu illa oku. Allah Allah. 6 sayfa mektup. Vaktim de hiç yok. Dün gece biraz vakit buldum az. Dedim bir okuyayım. Neler de neler. Yüzümü hak etti Allah onun yüzünü hak etsin. Ne kadar sevindirdi beni. Dünyayı bana tapulasa İzmit'i İstanbul'u versin ben o kadar sevindim. Senin diyor bereketlerin diyor. Kitaplarını tek tek okuyoruz diyor. Harfiyen diyor. Mevlüt ayını bir ay bayram ilan ettik diyor. Kadın cemaatler evde topluyoruz diyor. Şekerler şuruplar ziyafet veriyorum diyor. Mevlütleri okuyorum diyor. Ondan sonra Şecere-i Nebeviye kitabı, Ahlak-ı Nebi, bütün Resulullah Efendimiz hakkında sallallahu aleyhi ve sellem neler yazdın sen diyor. Satır satır okuyoruz cemaatle. O Şifa-ı Şerif'i evvelce aldım tercümelerini hiçbir şey anlamadım, feyiz alamadım diyor. Şimdi sen derslere başladın. Tabi bir ara verildi ama diyor. Ramazan'dan sonra devam edeceğim inşallah güzel de. Belki de camiye bile gelebilirim onun için pazarları. Yani kış sezonunda. Ondan sonra derslerden diyor. Bütün millet şuurlandı, bilinçlendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herkes aşık oldu diyor. Ondan sonra diyor, herkes kendi evlerinde de diyor, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mevlid kıssasını okuyorlar, mevlid kıraat ediyorlar. Bir görsen diyor, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıdık diyor ya. Peygamber sevgisi, şuuru neymiş? İşte İslamoğlu gibi adamlar, 3 Muhammed diye kitaplar yazarak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim gibi adam, biz de onun gibi adamız. Adam kendini de Resulullah gibiyim diyor ya. Bu adamlar ne hakaretler ettiler. Kainatın efendisini gözden düşürmek için. Yine de gözden düşüremezler. Düşüremeyecekler. Biz varken sağ iken bunu yaptıramayız. Müsaade edemeyiz biz. Biz kainatın efendisine borçluyuz biz. Her şeyimiz ondan bizim. Dinimiz, imanımız onu sevmek ya. Sen ne konuşuyorsun? Sevmek neyle olur? Tanımak mı olur? Kardeşim tanımadan olur. Tanımadığın insan ne kadar sevebilirsin vasfını, sıfatını dinlemeden. Şifa-ı Şerif dersler. Çok önemli tabii. İnternetlerde var dolu eski dersler. Ondan sonra diyor kadıncağız. Ya diyor bir mevlüt niyet ettim diyor. Cemaati toplayayım da kadın cemaati diyor. Bir yemekte pişireyim bunlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumunun hatırası için. Bir mevlüt okuyalım ondan sonra bir de ziyafet. Hani var ya benim mevlüt kıraatı kitabımda çok var. Ziyafet hazırlayan, ışık yakan, böyle insanları yediren içine bir de mevlüt okumak. Evliyaullah'ın meşayihin sünnetlerindendir. Ondan sonra bir de diyor yani garip bir fakir aile yani. Şeyden daireye mi ne girmişler? Toki'den mi ne işte? 5000 kişi yazılmış. Ben dedim diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le tevessül ettim dedim diyor. Onun mevlidinin bereketine niyet ettim dedim. Kocam da dedi diyor çok heveslenme. Çıkmazsa da çok üzülürsün. Ya dedim diyor olsun ben Resulullah'ı anacağım. Evde millete yemek vereceğim. Ne var niye üzüleyim dedim diyor falan. Ya diyor 2 gün geçmedi mi ne diyor. Hemen Kur'an'da bizim çıktı diyor. Resulullah'ın bereketiyle diyor. Senin kitaplarını sohbette ama neler yazmış. 6 sayfa. Bu millet şuurlansın ya. Bir hanım kardeşimiz mahalleler bütün... İnsanları doldurmuş ya sünnet seniye aşkıyla, Resulullah aşkıyla, kitapların kıraatiyle, tilavetiyle. Bu işler böyle olur arkadaş. Hoca konuşuyor, sen dinliyorsun. Keyfin keka. Böyle olmaz. Çayını da içiyorsun, belki aradan sigara da tüttürüyorsun. Yani şimdi oruçlusun yapamıyorsun ama ondan sonra hoca güzel konuşuyor. Ya kardeşim ben sana bir şuur vermeye çalışıyorum. Ben sana bir bilinç açlamaya çalışıyorum. Ben bir çığır açmaya çalışıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mevlidini Alaaddin Efendi babamız okuturdu. Bahattin abi yeni vefat etti. Kendi kulağımla duydum ya. Hem de makamla okuturdu. Ve Alaaddin Efendi baba ağlardı diner. Şifa Şerif'i kendi okuturdu. Ağlamaktan okuyamaz. Emin Saraç Hoca'dan kulağımla duydum ya. Efendi Hazretleri zaten duyduğumuzun haddi hesabı yok. O kaside-i bürdeli. Onun da tercümesini yapmam lazım bir an evvel inşallah. Yani ne güzel insanlar amel ediyorlar. Herkes sizin gibi, benim gibi konuşup dinleyip gelip geçmiyor. Yan gelip yatmıyor. İnsanlar bir insanın hidayeti için. Bir kere diyor mevlüt yaptım diyor. Kadınları davet ettim. O zaman da yeni başladım bu işlere diyor. Yani mevlüt derken Efendimizin hayatı siyeri okunuyor o arada. Arapça mevlütle teberrüken okunuyor. Çünkü harekeli yazdım ya onu mevlüt kıraati kitabını. Harekeli isteyen okuyabilir insan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhaniyeti mutlaka hazır olur. Bunda şüphe yok. Bütün meşayih ittifak etmiştir bunda. Ondan sonra kadının biri diyor naz etti, söz etti. Yani diyor komşu diyor tam da alışmamış bize diyor. Bir de baktım gelmiş diyor. Allah Allah sen biraz hevessizdin dedim diyor. Ya dedim diyor rüyada bana dediler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oraya gidecek. Sen niye geri kalıyorsun? Kalktım gelmiyor. Kaç tane böyle kadın diyor manen ikaz edildi diyor. Komşular ikaz edildi diyor. Ya bir insandan para toplamadıktan sonra, bir insanlara mal mülk satmadıktan sonra, anladım. İstismar etmedikten sonra kendin yemeğin, kendi paranla bir insanlara yemek yedireceksin, çay içireceksin. O arada da kainatın efendisinden bahsedeceksin sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan razı olmaz mı ya? Şuur budur arkadaşlar. Kainatın efendisinden bizi son derece uzaklaştırmaya çalıştıkları şu tehlikeli günlerde Şiisi ve Vahabisi bütün dünyanın bidatçısı, sapı, gavuru buraya musallat olmuş. PKK'sı, Ermenisi, Yahudisi, Nasarası. Memleket şuur diye bir şey bırakmamak üzereler. Biz direniyoruz, direneceğiz. Direnmek zorundayız. Bu sünneti bıraktıramayız. Ehli sünnetten ayıttıramayız. Sallallahu teala aleyhi ve sellem'in yolu budur. İtikatta onun gibi inanacağız. Bak adamlar Allah göktedir diye bütün milleti saptırdı bu Vahabiler şimdi. Hemen kitap hazırlamamız lazım. Haşa Allah gökte değil. İtikadını tasdik için. Öyle ölse helak olur. Allah'a cisim gibi oturdu kalktı yukarıda aşağıda den Allah mücessimeye girer. Mücessime Allah cisim sıfatları isnat edendir. Cisim bize denir. Biz cisimiz. Mevla ne alakası var bizim gibi oturmakla kalkmak, inmekle çıkmak? Haşa. Nüzül sıfatı var mı? Var. Yet sıfatı var mı? Var. Vecih sıfatı var mı? Var. Ama mahlukata benzemez. Şekil yok. Şekil dediğin anda ehl-i sünnetten çıkarsın. Şekil verilir mi? Leyse kim misli şey. Misli yok. Ayetle sabittir. Onun için ben ümitliyim sizden. Bu hanım kardeşim öyle yazmış. Hocam senin vaktin çok az. Ben meşgul etmek istemem ama sevineceğin şeyler yazacağım demiş. Ben de aşağı doğru gittikçe ya bayıldım ya. Ya benim bir emeğim varsa, bir hizmetim varsa. Ben bu kadar günahkarlık, günah fıçısıyım ya. Ben af olursam bundan af olacağım. Neden? İnsanların hidayetine vesile olmak. Siz ne yapıyorsunuz? bir mesaj bile çekmiyorsunuz. Bırak evinize insanları çağırmak, bırak millete yemek vermek, çay vermek, bir insana mesaj, telefon açıp mesaj bile çekmiyorsunuz. Günlerce bütün bilmem neyin içine adını verip de reklam şeyine girmeyelim. Sen telefon şubelerinin ne diyeyim sana işte markalarının işte efendim bir bak bakalım mesajlarına, gelenlerine, gidenlerine, WhatsApp'larına, bilmem efendim sineplerine bilmem dolu. Bir tane Allah için birine uyarı yapmış mısın acaba? Bir mesajında sohbet başladı. Hoca Lale Gül'de konuşuyor. Allah için dinle kardeşim. Demiş misin acaba? Yazık değil mi sana kardeşim? Burada Allah rızası için bu kadar ilim anlatılıyor. Tabii benim bu sohbetlerim kısa kısa oluyor. Perşembeler de şimdi tabii yine mi? Ramazan diye kısa oluyor. Çünkü teravih geliyor. Uzatamıyoruz. Ama biliyorsunuz evvelce 2,5 saat, 3 saat. Dolmuş binlerce sohbet var. Sen bunların ilimlerini ne zaman bitirdin de filmlere vakit buldun ya? Yapma kendine yazık etme bak. Hele ki şu Ramazan-ı Şerif ayında. İnsanlar ne güzel kazanıyorlar, götürüyorlar ahirete. Yüklü çıkacaklar inşallah. Biz niye cehlice biz müflis olarak, sıfır olarak, efendim böyle kendi kendimize yağımızla kavrularak niye çıkalım? Nice insanların hidayetine vesile olabiliriz. Millet birbirini internetle saptırıyor. Millet birbirine uyuşturucu alıştırıyor. Millet kızı kandırıp oradan kaçırttırıyor. Millet şu internetleri ne kadar şerlere kullanıyor. Mailleri, mesajları ne kadar şerlere kullanıyor. Ve ebedi cehennemlik işler yapıyorlar. Şirk işleri de var. Allah, insanları kafir etmek. Satanistler bile bu kadar insanları tavlamaya çalışıyor. Şeytana tapan. Bu kadar insanlar müşteri buluyor. Müşteri yani talep eden, talip. Sen ne yapıyorsun mübarek adam ya? Böyle bir televizyon dinlemek imkanı var. Böyle bir radyomuz var Lale Gül. Ondan sonra internet cübbelahmetce.tv'ler var. Ondan sonra bütün milleti üye yapsan oraya. Para istemiyoruz, pul istemiyoruz veya 5 kuruş bir üyelik şeyimiz yok. Bir kuruş reklam verip bile şunu alın bunu satın demiyoruz ya. Senelerdir bizi takip ediyorsunuz. Allah için size sitemizde 2,5-3 milyona ulaşmış. 2,5-3 milyon nedir? Biz niye şimdi 20 milyon 30 milyon olmayalım? Bu milletin hepsi Müslüman ya. Sizin gevşekliğinizden ben mübarek adam. Sanki üye olana para mı isteniyor? Sanki orada bir reklam mı veriliyor ya? Senelerdir hizmet ediliyor. Bir kuruş alınmıyor ya. Allah belalarını versin. Yok kefen sattı, yok su sattı, sakalı şerifi sattı, bilmem neyi sattı. Allah lanetiyle muamelesi. O kumpasçılara Allah belalarını versin Ramazan günü. Ne iftiralar uydurdular bana ya. Hiçbirinden bir kuruş karım olmuş değil ya. Hayrımıza yaptığımız işlere, efendim, benim hiç alakam olmayan işlere, karıyla zararıyla, kalktılar buna. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Nali Şerif önünde olursa sana hatırlatır, öpersin, koklarsın, koku sürersin, salavat getirirsin. Değil mi? Saç şerifinin suları hep bedava dağıtılmış, 60 bin, 100 bin bugüne kadar. Herkes almış şifa bulmak için Resulullah'a değmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Biz bu kadar iyilikler, hizmetler yapmaya çalışıyoruz. Sen çok zengin olsak kitapları da hep bedava dağıtarız ama şimdi bunun maliyeti var, kağıtı var, çalışanı var, 50 kişi, 100 kişi arkadaşlar. Benim işim değil, benim şirketim yok, ben bir şey anlamam. Ben bir telif ücreti alıyorum kitaptan. Ama şimdi bu insanlar da bunu ne yapacak yani? Yani bu Ramazan günü millete para verin oruç tutmasanız olur diyenlerin, çıplak başı açık namaz kılınır kadınlara diyenlerin, cuma memlekette farz değil diyenlerin, efendim neler neler eden, kabirde sonra dirilmek yok, kabirde insan çürüdü gitti diyenlerin, Yaşar Nuriler'in, Zekeriya Bey vesaire. Bu adamların kitapları ayda 10 bin satıyor da, bizim kitaplarımız senede belki de 10 bin yeni çıkan bir kitap satmıyor. Gazetelerde yalan doldurmuşlar oraya. En çok kitabı satılan adam diye beni ilan ediyor. Müfteri, ben de seni müfteri ilan ediyorum. Müfteri ilan ediyorum. Milletimiz meraklı değil okumağa. Hele hediye dağıtayım, birine hidayetine versin. Yok, Türk milletinde okuma şeyi yok, şuuru yok. Dinleme kültürü gelişmiş. Okuma hiç yok. Onun için fuzuli fuzuli yalan yere, İftiralarla, şeylerle beni itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Sen beni itibarsızlaştıramazsın. Çünkü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin itibarını anlatıyorum. Onun faziletlerini anlatıyorum. Ben senelerdir Şifa-ı Şerif dersi yapıyorum. Ben Kainat Efendisi hakkında 20'ye yakın eser yazmışım. 70 küsur eserim var. 20'ye yakını, belki 20 de oldu geçti. Sırf Resulullah hakkında. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sen kimsin? Kainatın efendisiyle mücadele edebilir misin? Harp edebilir misin? Tut elimizden ya Resulallah demişiz biz. Onun için o tutuyor. Ramazan elinden tutar. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz elinden tutar. Bak ey Ramazan, iste benden dileğini. Senin hakkını bilenin tut elinden diyor. Feyediyoru fil arasat. Ramazan-ı Şerif'te mahşerin arasat meydanında dolaşıyor dolaşıyor. Feyehudu bi'edmen arafe hakkahu. Hakkını takdir edenlerin İşte Ramazan-ı Şerif'i ibadetle, oruçla, kıyamla, teravihle ihya edenlerin ellerinden tutuyor. Yakıfü beyni edeyillâhi teâlâ fekullâhu teâlâ. Ya Ramazan mâdâ türid. Allah'ın huzuruna onları alıyor götürüyor. İnşallah seni beni de getirdiklerinden oluruz. Getiriyor diyor. Mevla soruyor. Mevla mekandan münezzeh. Onu Mevla'nın murad ettiği, gel dediği yere geliyor. Mevla orada değil haşa. Mevla soruyor. Ey Ramazan ne istiyorsun benden? Fekulu riden tutevcu bi tacil vakar. Ya Rabbi bu benim hakkımı çok takdir etti. Ramazan'ı diğer aylarıyla bir tutmadı. Gecelerini, günlerini oruçla, Kur'an'la geçirdi. Hiç haramlara, günahlara bulaşmadı. Bana çok hürmet etti, ikram etti. Buna vakar tacı taç ile bunu taçlandırmanı istiyorum. Vakar yani azamet, heybet. Vakur adam derler ya, Türkçeleşmiş abi, Arapça. Fevtevcullahu Teala bir taç. Allah Teala ona bir taç giydiriyor. Sonra onu büyük günah sahibi 70 bin kişiye şefaat etti. Yani bu işte onun için her enine gelenin makamı değil. Çok az insana nasip olur. 70 bin kişiye şefaat izni verilecek makamda olan adama veli derler. Allah dostu demektir. Yok, var tabii ki. Efendi Hazretleri gibi zatlar var. Makamları farklı olmakla beraber meratip farklıdır ama var tabii. Veli bir tane iki tane değil misin? Ama bunlar işte 70 bin kişiye şefaat diyor. Hem de büyük günahkarlardan. Sonra ona efendim 1000 tane huri veriliyor. Sonra her bir huriye vasife hizmetçi veriliyor. Sonra onu Ramazan-ı Şerif Burak'a bindiriyor. Allah-u Teala mazatürid ya Ramazan. Ey Ramazan olmadı mı daha? Daha ne istiyorsun? Ya Rabbi benzili bir civarı nebi. Ya Rabbi peygamberinin civarına komşuluğunun nasip et de bunu orada iskan eyle. Bu Burak'la beraber ben bunu bindirdim Burak'a. Sen yolunu açık eyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in civarında komşusu eyle diyor. Feyunzilül Firdevs, Allah-u Teala onu Firdevs-i Ala'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin manevi civarında konaklatıyor. Feyekullahu Teala mazatürid ya Ramazan. Mevla yine soruyor. Ey Ramazan yeter mi? Şefaatlerin bitti mi? Bu adam sana çok hürmet etti, çok saygı gösterdi. Daha bir şey istiyor musun? Feyekul kazaytu haceti. Kazaytu haceti ya Rabbi eyne kerametükeli. Ya Rabbi benim istediklerimi verdin. Ben senden istediklerimi efendim aldım ama sen şimdi senin bir ikramın olmayacak mı diyor. Yani sen ayrıyetten ikramın seni sen lütfu kerem sahibisin, fazlu kerem sahibisin. İkramın ne olacak? Fe yu'ti lehu miyete medinetin min yakutetin hamra ve zebercedin khadra ve fi kulli medinetin el fukas. Mevla böyle ki benden de ona 100 tane şehir İstanbul halt etmiş. İstanbul mezbele, İstanbul lahm kaynaklarıyla dolu. Dünyanın en güzel yeri dediğinde dünya kadar tuvaletler hala var. Onun için öyle bir şehir verecek ki Allah kıpkırmızı yakuttan yemyeşil zebercetten. Zebercet bende tespite varmış arayıp duruyordum sonra. Yeşil zebercet dünyada var. Kırmızı yakut da var. Ama ahiretin girer dünyadakine benzemez öyle. Lekeli mekeli taşlı içi gözüküyor gözükmüş şeffaf değil falan. Kalite düşük tabii bizde. 100 tane şehir verecek ona. Yahu şehrin tamamı kırmızı yakuttan. Yahu dünyada hangi zenginin bir köşkü var kırmızı yakuttan? Bir odası olan duymadım ya. Dünya ne fakirlerin yeri. Petrol şehirleri var o kadar. Bir tane kırmızı yakuttan ev yapmış duymadım. Ya dünya fukara yeri diyorum size ya. Krallar cennete layık. Cennet krallara layık. Ne olur cenneti kazansak şu Ramazan-ı Şerif'te. 100 tane şehir alsak. Yeşilceber. Bir de her şehirde ne var? Her şehirde 1000 tane kasır var. Küçük su kasrına mı benzer? Ihlamur kasrına mı benzer? Zaten hepsi dökülüyor. Rutubetten şeyden. Girsen içinde yıkılıyorsun yani. Antikalıktan ne bakım var ne tamir var. Dünyanın kasırları nedir ya? Çöplüktür ya. Ölüm var mı? Var. Sarayda, Beylerbeyi Sarayı'nda ölüm var mı? Var. Topkapı Sarayı'nda hasta olmak var mı? Var. Ne yaradı? Ben sana öyle köşkler, şehirler vaat ediyor ki Rabbimiz. Hastalık yok, ölüm yok, yaşlanmak yok, üzüntü yok. Gidiyorsun sarayda oturuyorsun, bir haber geliyor, vay anasın. Üzülüp duruyorsun. Cennet değil ki burası. Her şehirde 1000 tane kasır var, her kasırda 1000 tane kapı var. Bir kapıdan öbür kapı görünmüyor. Bir hizmetçisine bağırsa 1000 tane kapıda lebbek lebbek buyur ne istiyorsunuz efendim diye karşılıyor. Cennet tam bize göre. Ama Hasbi hocamızın rahmeti dediği gibi biz cennete göremeyiz. Soru burada düğümleniyor. Allah cümlemizi cennetine ehil eylesin. İkinci bölüm biraz ara veriyoruz. İkinci bölümde inşallah diğer bazı hadis-i şerifler rivayet edeceğim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselamu ala seyyidina Resulillahi ve ala alihi ve sahbihi. Evet. Birinci bölümde konuştuğumuz üzere Ramazan-ı Şerif'in çok faziletleri ve şefaatleri olacak. İnşallah onlara cümlemiz mazhar olacağız. Yani Ramazan'a hürmet ve saygı meselesi. Çok saygısız insanlar da var yani. Adam oruç tutmuyor, bir şey değil, bir de sigara dumanını oruçlunun yüzüne tüttürüyor ya. Bu ne terbiyesizliktir? Gavur yapmaz ya. Ya bari oruç tutanların olduğu ortamda bir saygın olsun. İnsanların içinde yeme, bari git duvarın arkasına geç. Müslüman adamı ya, adı Ahmet Mehmet ya, alenen yiyor. Bu Ramazan'ı saymasa, Ramazan buna sayar mı şefaati? Hasım olur, düşman olur ahirette, şikayet eder. Nasıl şefaat ettiğini geçen bölümde anlattık, nerelere çıkarttı. E bak şimdi, terbiyesizlerin durumuna. Bir mecusi çocuğu, mecusi ateşperest demek, eskiden Bağdat'ta, işte Tahran tarafında falan çok mecusiler vardı. Hala da belki de var. Ateşe tabanlar. Hele ki İran tarafı çok mecusidir. Esasları mecusidir hep Perslerin. Ama Müslümanlık geldikten sonra işte çocuğun sokağa salmış. Bir de baktı ki çocuk sokakta Ramazan günü bir şeyler yiyor. Gitti çocuğa bir tokat attı. Doğru soktu, içeri getirdi. Sen niye Müslümanların Ramazan'da hürmet etmiyorsun? Ne saygısız çocuksun. Ya bunu bugün bir Müslüman yapmıyor. İşte eskiden Ermenileri duyardık. Türkiye'de Ermeni, Yahudi birçok yurttaş var. Vatandaş var yani. Eskiden daha çoktu tabii. Şimdi azalmışlar. Ama evvelce biz duyardık büyüklerimizden. Alenen sokakta yemek yemezdiler. Korkudan değil, hürmetten. Ya şimdi Müslüman gavur kadar Ramazan'a saygılı değil ya. Bu ne rezillik arkadaş. Hiç mi din iman kalmamış bu millet, hiç mi vaaz duymamış ya. Neyse bu günler geçti, bu mecusi vefat etti. Komşusu da Müslüman bir zat. Evliyaullah'tan. Çok var, İmam-ı Azam'ın vardı mecusi komşusu. Eski büyüklerin çok Yahudi, mecusi böyle komşular oluyordu. Çünkü İslamiyet'te çünkü insanları sürmek yok. İslamiyet'te tehcir yok. İslamiyet'te ehli kitaba, zimmilere, müşriklere zulüm yok. Onlara özgürlük var, hürriyet var. Her imkanları var. Fatih Sultan İstanbul'u fethettiğindeki durumu. Herkesin gözünün önünde. Kime ne yapılmış? Kimin tavuğuna kış dendi? Çünkü İslamiyet öyle emrediyor. İslamiyet barbarlığı, cebbarlığı nehyediyor. Bunun üzerine efendim adam vefat ediyor. Tabii mecusi diye bilindiği için Müslümanlar cenazesine gidemiyor. Yani evine taziyeye gidilir, yemek götürülür. İşte başsağlığı dilenir ama cenaze merasimleri falan tabii ki kilisede, milisede cenazeye gitmek, ayine katılmak bunlar haramdır. Yasaktır yani. Çünkü orada şirk içerikli şeyler vardır. Bunlara tazim ve saygı göstermek uygun değil. Ama evine gidersin, taziyeni yaparsın, işte ikram götürürsün, yemek götürürsün. Çünkü onlar cenazeyle meşgul oldukları için evde yemek yemek yapacak. Ne elleri yemeğe gider, ne iştahları kalır. Hepten aç kalırlar. Onun için cenaze evine 3 gün yemek taşınmak, kafir de olsa, komşu kafir de olsa bunlar İslam'ın güzel edeplerindendir. Ondan sonra o zat, yan komşusu olan veli bunu cennette görüyor. Allah Allah diyor. Rüya bu. Fakat bütün kitaplara geçmiş. Kaç yüz sene evvelki kitaplara geçmiş. Diyor ona, ya diyor sen mecusi değil miydin diyor. Yani biz bildiğimize göre cennetlik değilsin. Cennetlik olamazsın diyor hani. Putperestsin, ateşperestsin. O da diyor ki evet ben mecusiydim ama Ramazan'a çok hürmet ederdim ya, çoluğumu çocuğumu dışarıda yedirmezdim ya, yemelerine müsaade etmezdim. Onun için tam ölmeme yakın, ben de ağır hastayım, ölümümü beklerken bir ses duydum. Ya melaketi la tetruku mecusiyen fe ekrimuhu bil islam bi hurmetihi şehre Ramazan. Ey benim meleklerim, onu ahirete mecusi olarak gelmesine izin vermeyin. Ona İslam'ı ikram edin. Yani kalbine ilham edin. Çünkü melekler ilhamcıdır. Şeytanlar vesvesecidir. Melekler ilham eder. Nasıl ki şeytan gavur ol, mavur ol diye Müslümanı gavur etme avroşu. Melekler de Müslüman olsun diye kafirleri kalplerine ilham götürüyor. Bu kadar gavurlar nasıl Müslüman oluyor? Meleklerin burada dahli var. Allah'ın izniyle, tesir vermesiyle tabii. Ey benim meleklerim, siz ona İslam'ı ikram edin. Niçin? Ramazan ayına hürmet ve saygı gösterdiği için. Daha nice böyle 11 ayda günahlara devam eden, ismi Muhammed olan bir zat, Ramazan-ı Şerif'te bütün haramları, günahları bırakıp ibadete yöneldiği için. Tabii şimdi burada ya bir tek Ramazan'da ibadet ediyor, 11 ayda etmiyor diye bu adam nasıl kurtuluyor falan. Mesele o değil. Yani normalde namaz kılmıyor. Ama Ramazan gelince namazlarını kılıyor, işte 11 ayı kaza diyor. Ondan sonra temiz elbiseler giyiniyor. Allah'ın rahmet ayı, bereket ayı, belki Allah lütfeder, beni affeder, fazl-ı kerem ile muamele eder diyor. Sonra ölünce rüyada görüldü. Dediler Allah sana ne muamele yaptı? Dedi ki gafer ali bi hurmeti şehr-i Ramazan, bi hurmeti ta'zimi şehr-i Ramazan. Rabbim benim günahlarımı affetti. Niye? Ramazan ayına hürmet ve tazim ettiğim için. Ama şimdi burada şu devreye giriyor. Ramazan'a olan saygı onu son nefesten evvel tevbeye sevk ediyor. Gerçi Allah tevbesiz adamı da affedebilir. Bir adam ahirette hiç tevbesiz gitse günahlarıdır ama Müslüman. İmanı da kurtardı. Ya buna sen cehennemlik diye kesin bakamazsın ehli sünnete göre. Ve men yemut ve lem yetub min zenbihi fe emruhu fe vadulli rabbi. Ehli sünnet metinlerinde bu geçiyor. Kim tevbesiz olarak ölürse onun işi Allah'a ısmarlanmıştır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ayetler doldur. Yaghfiru limen yeşâ ve yuazibu men yeşâ. Dilediğini affeder, dilediğini azap eder. Bu bakımdan kimse ben namaz kılıyorum öyleyse kesin af oldum. Öbürü namaz kılmıyor kesin cehennemlik oldu. Hüküm veremez. Son nefesini bilmiyorsun. Sen sonuna kadar getirebileceğini bilmiyorsun. Sen riya mı yaptın, gösterişe mi kaçtın, kabul olundun mu, reddolundun mu bilmiyorsun. O adam ölmeden evvel neyle muamele görecek? Allah onun bir iyiliğine bağışlayacak veya tevbe nasip edecek. Ölmeden evvel Mevla ona efendim tam bir nasuh tevbesiyle dönüş nasip edecek. Bu nedendir? Sebeplerdendir. Çünkü sebepler nedir? İşte Ramazan'a hürmet ve saygı sebeplerden biridir. İmanlı ölmek için. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işte İslamoğlu gibi, şu gibi, bu gibi adamlar, peygamber de benim gibi adam, ben de onun gibi adamım. Sahabe kabaydı. Peygamber sahabeden razı değil, haşa. لَكَدْ رَضِيَ اللّٰهِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَيُعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ Ağacın altında biat eden Hudeybiye'deki sahabeden razıyım dediği ayetle sabit Fetih suresinde adam kalkıyor peygamberi bırak Allah'ı da yargılıyor sorguluyor. Diyor ki peygamber razı değil. Ya Allah'ın razı olduğundan peygamber nasıl razı olmaz? 1500 kişi Hudeybiye'de bulunan len yelicenne arahadun men şeyde bedran vel Hudeybiye. Bedir'de bulunan 313 veya Hudeybiye'de bulunan 1500 kişi yani hiçbiri asla cehenneme girmeyecek. Sahih Müslim hadisi ya. Bu cehenneme girmeyecekse nasıl Allah razı olmuyor onlardan ya? Cennete gidenden Allah razı olmadığı cennete giden. Cehenneme gitmeyecek demek cennete girecek demek. Özellikle Bedir ve Hudeybiye sahabenin en üstünleridir ya bu katılanlar. Bedir daha azdır azınlıktır. Hudeybiye daha fazladır. Sen şimdi gidiyor orada diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte abdest suyunu üzerlerine sürüyorlar diye. Bunlar kabaymış sabaymış peygamber bunlardan razı değilmiş. Haşa ve kelle. Ne yanlış bir yorum ya. Sahabeye hakaret. Allah'ın razı olduklarına karşı hakaret. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de günahları vardı diyor 3 Muhammed kitabında. Yani şimdi böyle bir adam imanlı ölmesini nasıl düşünebilir? Ha şimdi imanlı mı zaten Müslüman? O da ayrı bir soru işareti. Zaten kaderi inkar ediyor. Alın yazısını inkar ediyor. Amentü'yü 5'e indirmiş zaten. Amentü'yle oynayan nasıl olacak yani? Ama sen şimdi içkici, kumarcı, zinacı her günah yapmış öyle adamlar var ki sakalı şerifi gördüm hüngür hüngür ağlıyor. Hırkayı şerife gittiği zaman orada bayılıyor. Bir umreye gidiyor bir Medine'de Ravza'da adam yerlere yatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşkından şeyde. E şimdi bu aşk, muhabbet, sevgi, hürmet, tazim, saygı bunlar büyük iştir. Günahkarın günahlarını affettirir. Gavuru bile Allah Müslüman eder o hürmeti sayesinde. Ama Müslümanım, hacıyım, hocayım deyip de bütün milleti peşine düşürüp kandıran adamları da imansız gönderir. Çünkü neden? Saygı yok. Men yuazzim şa'airallahi fe innehâ min teqvel kulübü. Allah'ın dininin nişanları var. İnne safa vel mermete min şa'airillah. Safa Merve tepesi Allah'ın dininin nişanlarındandır diyor. Safa Merve taş. O taşa Allah'ın dininin nişanlarındandır diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dininin nişanlarından değil öyle mi? Onun çenesinde biten mübarek sakalı, başında biten mübarek saçı kutsal değil. Ne yazar diyor? Orijinal saçı olsa ne yazar diyor. Aynı böyle. Derisini soysan diyor, üstüne giysen ne yazar diyor. Tövbe estağfurullah, derisini soysan ne biçim tabir ya. Ama bu kalpte takva olsa, Allah korkusu olsa, Allah'a iman olsa diyor, benim dinimin nişanlarına hürmet eder. Kim benim dinimin nişanlarına hürmet etmez? Anla ki kalbinde iman ve takva yoktur diyor. Allah dağ tepeye dinimin nişanı diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek bedeninde biten şeylere efendim sen saygısızlık ediyorsun. Taştan dağ mı değersiz? Haşa. O taş da değerli. Hacer-i Esved değerli. Makam-ı İbrahim değerli. Allah neye değer verdiyse o değerlidir ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi dağıttı. İksimü beynennaz. Ebu Talha'ya verdi saçını. Haçta ihramdan çıkarken umrede neyse. Dağıt bunu insanlara, paylaştır, bölüştür dedi. Millet kapıştı. Onun için binlerce sakal şerif her yere dağılmış dünyanın. Kendi dağıttı. Şirke davet eder mi? Hidayete davet üzere gelmiş. He? Hadi, hidayet edici bir zat. Şirke davet eder mi? E sen Allah'ın din nişanlarına hürmet etmezsen. Ramazan Allah'ın din nişanlarından. Recep öyle, Şaban öyle, Muharrem öyle, haram ay. Dört tane haram ay var, bunlar öyle. Mevla bunlara hürmet, hürmet. Haram demek yasaklı, korunmuş, hürmetli. Saygın, saygın. Sen ne konuşuyorsun? Kendi kafana din uyduruyorsun. Bir de bizim ayet hadis okuduklarımıza uydurulmuş din diyorsun. O çay çivide çıkan o koyuncu mudur nedir? Ramazan koyuncu mu nedir? Ne kadar ehli sünnet dışı adam varsa hep onları çıkarıyor. Kur'an'ın aleyhine konuşan, hadisin aleyhine konuşan. Hep onları çıkarıyor o çay çivide. O adamın programını dinlemek %100 haram. Ben kaç kere rastladım, bir dinliyorum eyvah. Milletin din imanı gitti diyorum ya. Ne kader kalıyor, ne alın yası kalıyor, ne nesih kalıyor, ne mensuh kalıyor. Hepsini inkar ediyor, adamlar çıkarıyor. Allah şerlerinden muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. Bu millet ne olacak ya? Bu millet kaldı bunların eline ya. İşte. Rizeliler uyanık olacak. Başka yapacak bir şey yok. Çay içeyim derken, ondan sonra çayını yudumlarken ne yapmayacak? Zokayı yutmayacak. Batılı dinlemeyecek. Helak olmayacak. Ehli sünnet konuşan bu kadar insanlar var. Hakkı bulacak, hidayet edecek. Ama millet anlıyor mu zaten? Bunu ne biçim konuşuyorlar ya diyormuş. Efendim, tabii bizim Karadenizliler uyanık olur. Onlar da hocalar duymuş. Sıbyan Mektebi'nde, Karadeniz'in köylerinde, Rize'de, Trabzon, Sıbyan Mektebi'nde okuyan çocuk bunların profesörlerine efendim kesinlikle ağır basar. Kesinlikle ya. Tabii ya. Bizim koca karılarımız bunları var ya. Suya getirir, susuz getirir. Bizim memleketin koca karıları. Ne konuşuyorsun sen der be? He? Bir koca karın yandan Fahru Razi Hazretleri mi ne geçiyormuş? Kadın da bunu, bu da kim ya demiş. Fahru Razi de bozulmuş. Allame-i Cihan. Yüzlerce talebe var başında. Demiş şuna, söyleyeyim ben kimim demiş. Gitmişler, nene demişler. Ne oldu, bu Fahru Razi'dir, Allame-i Zaman. Ne hüneri var demiş. Allah'ın varlığına demiş, 1000 tane delil getiriyor, ispat ediyor. Demiş, 1000 tane şüphesi olmasaydı 1000 tane delil aramazdı demiş. Ben delil melil lazım değil. Ben hiç şüphem yok Allah'a demiş. Halbuki Fahru Razi'nin şüphesinden değil. O da şüphe edenlere cevap için uğraşmış, o işleri bulmuş ama... Bizim koca karılar bile Allah'ın izniyle bu milleti düzeltecekler inşallah. Bunların dinlenmemesi gerektiğine uyaracaklar inşallah. Tabii ben ümitliyim. Ben bu milletten hiçbir zaman ümidimi kesmedim. Şimdi tabii Ramazan-ı Şerif'te münafıklar çok devrede. Nasıl ki salih insanlar sohbet yapıyorlar. Bazı kanallarda bakıyorum maşallah. Ekseri güzel insanlar da var yani. Nihat Hacı Ehl-i Sünnet adam, Fatih Çıtlak Hoca Ehl-i Sünnet adam. Böyle bakıyorum, benim de biraz geçen sene bindirmelerimin faydaları olmuş. Osman Topbaş Efendi güzel konuşuyor. Beyaz TV'de mesela Allah dostu, salihlerden veli bir zat. Osman Topbaş Hoca Efendi. Şimdi mesela onu konuşturuyorlar. Geçen sene dedim ya, böyle adamlar var niye? Tabii Hoca Efendi orada şey değil, eskiden konuştuğu sohbetleri veriyorlar. Ama güzel. Güzel ilimler var arkadaş. Ben sana sadece beni dinle, başkasını dinleme diyor muyum? Beni dinle diyor muyum ben sana? Ehli sünnet bir adam buldu dedi. Bak kaç tane isim saydım. Öbürlerine sabit biraz yok. Konuk alıyorlar ya. Bakıyorum konukların da çoğu güzel. Cemal Vanlı Hoca'ya geçen rastladım. Çok memnun oldum. Masum Vanlı Hoca'ya rastladım. Çok memnun oldum. Hep ehli sünnet adamlar. Efendi Hazretlerinden nasip almış adamlar. Yani ehli sünnet hocalardan okumuşlar. Babaları, efendim, vaizler, ehli sünnet hocalar, hatip insanlar. İlyas Vanlı Hoca rahmetullahi aleyh. Kabri nur olsun. Ahmet Vanlı Hoca sağ. Allah şifasını versin. Yani... Ehli sünnet insan yok değil ama çok da değil. Seçici olmak lazım. Karpuz alırken seçenler, hıyar beğenirken seçenler, hocayı dinlerken ne diyorsa bakayım dediyse doğrudur, profesörse doğru söylüyor diye Mehmet Okuyan'ı dinleyenler. Nasıl bunlar yani ahiret karını seçimini yapmış olur? Dünyanın en ufak işine o kadar seçim yapıyor. Ahireti, imanı, amentüsü artık tartışmaya açılmış. Amentüsü. Hadisler bütün reddediliyor. Mezhep zaten hiç yok. Öbürü de kalkmış ben Resulullah'ın mezhebindenim diye. Acayip bir cehalet. Böyle bir rezalet görmedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mezhep. Dinin sahibi, dini getirmiş. Resulullah'ın mezhebi olur mu aşağıya? Resulullah'ın dini İslam ya. Böyle adamlar var. Bunları dinliyor millet. Şimdi onun için Ramazan-ı Şerif'te iki taraf çalışır arkadaş. Yani şeytanlar bağlandı diye seviniyoruz ama tabii cin şeytanları bağlanıyor, insan şeytanları sallanıyor. Ortalık yaygınlaşıyor, doluyor. Eskiden daha fazlaydı. Bütün millet bir ara hatırlamıyor musunuz 10 sene evvel, 15 sene evvel? Yaşar Nuri'nin, Zekeriya Beyaz'ın şeylerine kalmıştı. Bütün televizyonlar, bunlar çıkıyorlardı ne diyorlardı? Para ver namaz kılmasan olur. Şey oruç tutmasan olur. Fidye ver, sağlığın yerinde tutmasan olur. Kadınlar çıplak başı açsın, kılsın. Neler diyorlardı değil mi? Canımız çıkıyordu. O Süleyman Ateş dolanıyordu ortalıkta. Yahudi Hristiyan cennete girecek. Nelerle şey oluyor. Bayağı azaldı ya. Biraz da bunlar yaşlandı biraz. Yeni gelenler de çok hatip değil. Reyting yok. Allah'ım ehli sünnet dışı konuşanların reytinglerini iptal eyle. Allah'ım konuşmalarını, dillerini ihraç eyle. Ya Rabbi dillerini tut ya Rabbi. Rezil kepaze eyleyip, perişan eyleyip. Televizyon sahipleri de bu herif reytingi aşağı düşürdü. Bir daha lazım değil demelerini nasip eyle ya Rabbi. Amin Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Onun için Ebu Hureyre'den bir hadis okuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Azallekum şehr Ramazan bi mahlufi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisine diyor Resulullah diyor tabii. O da kendisine Resulullah. Resulullah'ın yeminiyle söylüyorum diyor. Ramazan ayı geldi. Öyle bir büyük ay geldi. Ma mazda alel müslimine şehrun hayrun lehum. Müslümanların üzerine 11 ay gelip geçti. Ramazan'dan daha hayırlı bir ay gelip geçmedi. Ve la bil münafıkine şehrun şerrun lehum. Münafıklara da Ramazan'dan daha şerli bir ay gelip geçmedi. Münafık. Müslüman gözüküyor bunlar işte ya. Tefsir profesörü diye çıkıyor. Ayetler inkar ediyor. Evrim teorisi var diyor Mustafa Öztürk. Kur'an'da yok demez diyor. Ne demek? Milleti maymundan türediğine inandıracak ya. Bir mehlufi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın yeminiyle söylüyorum diyor. Müslümanlara en hayırlı ay, münafıklara en şerli ay. İnnallâhe yektübü ecrâhu ve nevâfilehu min kablen yedhul. Bak hani Allah bilmez diye gidi Aziz Bayındır. Olduktan sonra biliyordu. Önceden bilmiyordu. Bak bu hadis-i şerif sahiptir. İbn-i Huzeyme sahihinde zikrediyor. Beyhaki, Ahmed İbn-i Hanbel, İbn-i Ebi Şeybe, Bukhari'nin şeyhi be. Musannef'te zikrediyor. Bak daha Ramazan girmeden diyor Allah vereceği sevapları, nafileleri, kimin ne teravih kılacağını, kimin ne nafile kılacağını hepsini bilir ve yazar. Ve ektübü vizro ve şeklâhu kablen yedhule münafıklara da, fasıklara da bedbahtlıklarını, suçlarını, günahlarını, orucu terk ettiler, namazı terk ettiler, teravih kılmadılar, gıybet dedikoduya devam ettiler. Bunları da daha Ramazan girmeden Allah biliyor. Yazar buyuruyor. Çünkü Allah ezelden biliyor. Ama yine imtihan olsun diye melekleri gözcü ve şahit koymuş, seni seyrettiriyor. Sen zaten iradeni, kudretini ne yöne sarf edeceğini Allah ezelden biliyor. Sana müdahale etmedi, ezelde de etmedi. Şimdi de etmiyor. Bak özgür iradenle teravihe gidiyorsun veya gitmiyorsun. Oruca niyet ediyorsun veya tutmuyorsun. Değil mi? Ama Allah'ın ilmi nihayetsiz, ezelden biliyor. Ve zelke ennel mümine yu'iddu lehu nefekatel ibade. Müslümanlar Ramazan'a hazırlık ediyor. Şimdi bile çarşı pazarlar bolluk bereketleniyor. Herkes gidiyor bize alışveriş yapıyor. İftarlık, sahurluk, millete dağıtmaklık, yemek ikramlık falan. İbadet için harcayacak fitresine şey ediyor. Zekatını hesap ediyor, çıkartmaya çalışıyor. Ve ennel münafıka yu'iddu fi gafelatil müslümin. Münafık ise ne yapıyor? Müslümanların gafletlerini kolluyor. Ve ittiba'a uratihim. Avretlerinin açılmasını peşine düşüyor. Yani işte bu kumpasçılar gibi kaset çekmek için malzeme arıyor. Kim karısıyla ne yaptı, kızıyla ne yaptı? Adamın karısıyla çıplak görüntülerini çekiyor. Oteli, onların otel bir tane ellerinden aldınız şimdi. O otelde gelen adamların karısıyla çekmiş. Adam şimdi karısını göstermek ister mi çıplak vaziyet? İşte münafıklar ne yapar diyor. Hele ki Ramazan'da diyor böyle tam devreye girerler. Müslümanların gaflet anlarını kollarlar, avretlerini, ayıplarını, efendim açıklarını izlerler. Nasıl bir Müslümana zarar vereceğim? Yahu kaç sene hep Ramazan'da. Evvelken hatırlar bu millet. Her sene Ramazan'da bir olay çıkıyordu. Geriye doğru hatırlayın. 28 Şubat süreci ondan evveli ondan sonrası. Ya bir sahtekar çıkarıyorlar. şeyh diye. Ya bir adam çıkıyor, bir sene benle uğraştırdılar milleti, 15 gün jet ski'ye binmişim diye. Ya bunda ne var? Ramazan günü gidip oruç ağzına binmedik ki. 15 gün bunlar hep Ramazan'da. Fark ederseniz gerideki hesaba bir bakın. Her sene Ramazan'da bu münafık medya, bu mason lobilerinin emrindeki medya Müslümanları taciz edecek ve rahatsız edecek. Mutlaka bir olaylar Ramazanlık hazırlar. Sen nasıl Ramazanlık iftariye sahuriye hazırlıyorsun? Onlar da kumpas için kenarda bir şey haberleri hazırlarlar. Bekleyin bekleyin Ramazan'dan evvel yayınlamayın derler. Ramazan'da ne olsun? Milletin orucu, iftarı, teravisi zehir olsun diye Allah da onların kabirlerini ateş doldursun. Neler ettire bu millete ya? Neler çekti bu millete? Her sene Ramazan'da bir şey patlatıyorlar. Feve gummül lil mümin. O zaman nedir? Ramazan mümin için ganimettir. Kar zamandır, büyük fırsattır. Mümin kazançlı çıkacaktır. Allah ganimetlerimizi azim eylesin, ecirlerimizi, mükafatlarımızı büyük eylesin. Zayi olmaktan muhafaza eylesin. 89. sayfadaki derginin başındaki şehadetleri, istiğfarı, cennet isteyip cehennemden sığınma duasını çok yapın. İftar saati birkaç, en az 3 kere okuyun. Ben demesem hiç bir gün okumuyorsunuz. Sonra iftar duaları 89'un sonunda 90'a da geçiyor. Bunlarla da günahlarınız affolur. Anadan doğmuş gibi tertemiz olursunuz. Her iftar saatinde 600 bin kişi cehennemden azat olurken mutlaka birine dahil oluruz ve olursunuz. İnşallah Rahman. Bu gecenin teravihi yani 11. gece Allah Teala dünyadan onu suya kanmış vaziyette çıkar. Ölürken bütün millet susuzluktan şeytana imanını satacak hale gelir. O zanneder ona su verecek. En tehlikeli hal koma halinde susuzluktur. Bu gecenin teravihini kılan ölürken susuzluk çekmeyecek. Ve emurru ala sırat kelberkil hatif. Sıratı şimşek gibi geçip geçtiğini bilmeyecek inşallah. Sakın teravihleri noksan etmeyelim. Rabbim şimdiden kabul eylesin. Amin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Teslimen kethiran. Velhamdülillahi rabbil alemin. Yarın gece inşallah Ahmet Yesevi Derneği'nde olacağız. Akşam ezana bir saat kala sohbet başlayacağız. Ondan sonra işte yetiştirebildiğimiz kadar da dernek iftarlık verecek size. Siz yine yanınıza hurmanızı bir şeyinizi alın. Herkese hurma yetişmeyebiliyor. Bir iftarlık alın. Ama dernekten de bir çorba, bir sıcak bir yemek alırsınız inşallah. Allah Teala cuma gecesini ihya hususunda bizleri gayretli eylesin. Yarın gece cuma gecesidir. Teravihi de ben kıldırıyorum inşallah. Çok da uzun kıldırmıyorum. Hatimle de kıldırmıyorum. Korkmayın inşallah gelebilirsiniz. Allah'a emanet ederiz.